از دنیا گرفته، شب من مهتاب نداره، روز من بی تو عزیزم حتی خوشیدم نداره. نگو که باور نداری، عاشقم عاشق خسته، نگو که تنها میذاری با یه دنیای غم و غصه. دلم از دنیا گرفته، شب من مهتاب نداره، روز من بی تو عزیزم حتی خوشیدم نداره. خوشیدم نداره.